רחובות חשוכים, איבדנו את הדרכים, רחוקים מהקרובים, מרגישים בודדים. אנשים בנו פוגעים, את הדלתות סוגרים, ואותנו מגרשים, מחתנו אלוהים. כולם לנו קוראים ילדי המרורים, אותנו תמיד דוחים, בגלל שאבא שיחק לפים. הפכנו לקבצנים, רעבים ויתומים, מהחברה מנודים, בגלל שאבא שיחק לפים. כל האנשים חושבים שאנו משוגעים, מרגישים כמצורעים, מאיתנו מתרחקים. השנים כך חולפות, ובלב יש זיכרונות, מחפש את הקרובים ועולים געגועים. אמא עזבה למרחקים, אבא שרף את החיים, והכל בגלל משחקי קלפים, משחקי קלפים. נותרתי עם זיכרונות, גדלתי ברחובות, נולדתי בשביל לבכות, בגלל שאבא שיחק קלפים.